الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سورة حديد کی باغ ترغیبات و انفاق فی سبیل اللہ کی دریم ترغیب دا بیان شیو چې لله میراث السماوات والارض دا مال دا لاو بیا باغ ته پاتې شي توبته نه محرومه لار شي. دا ستاسو په اړه ډېر رسوایی ده. اوی باندی دیر تفصیل ذکر کو زگاولی خود دوارو فریقین و حال بیان کو چکم منفقین دی انفاق والا دی اوی تو اللہ قیامت کے خوش خبری ورکی عمرانا دیو عمل پوجبان بشراکم اليوم او نورهم يسعى بين ايديهم دیم د دې لپاره وي چې زموږه قیمتي شی او ته محروم شې هغه ځان لیسو نکړو ذګه چې الله رب العزت د یو په زیبان دی دو اجر دو نعمتونه او دو قسمه ثوابونه ورکول چې موږ له نور درکوم او موږ له بشارت او خوشخبری درکول نو ستانه پاتې شو. یو خدا ستاسو پر ډیر لوی خساره او نقصان دی. بیا ور پسې منافقانو حال بیان کو د مقابلې لپاره چې ځان ډېر پریشان شي. منافقان سوکو بخیلان زلا بلار کې خرج نکاو بخل یې کاو کونو ال تک قیامت کې به لوټ شي ډنګ راغی تیار کې پاتې شو او ګرځي تپوسونه کوي چې غرنا وکم زی ورته تعالی ویلو چې دلته ده دنیا کې ده نو تعالی تکي زو نکړن دلته هرنا نشتا اوی حال په دې وجه بیان کړي چې ګور بے ترغیبات ذکر کرل علمیان للذین آمنو چه آخر اغا وقت بکل رازی چه مومنان ازلکی لاللہ یر پیداش چه اغا یو قسم رأس و کل طاعتن ده تهر عبادت رأس ده بنیاد ده او کل رازی بے ویلیو چه ده احلی کتاب بشانتے مکی گئے داغی دلونا سخ شو تک تور شو اب یہ ویلیو چه نظرونو ده حیات ده پارا قرآن اللہ نازل کرده ده دی قرآن سر جون تیر که اللہ و دل آبادی جون در کی روحانی جون در کی یحیی الارض بعد موتها تشبیه ذکر کرده و نو ده آخر کی بیا ترغیب ده انفاق تا دیر پا اعلا و اکمل طریقی سره چلاوی دا اجر او دا ثواب صحت نشتا چلا در کئی تاسو لکنا دمرا بے حدا اجر پا دی سرم لاویگی او تاسو بیام اگی مال نصف ایدوا نغستا بس میراثم تینا جوڑ کو تانا او بلتا پاتشی داغنا او بلتا پاتشی اٹول محروم شو داغی دا فیدینا داغی دا سماراتونا تو آیت کی اول ترغیب دے تصدق تا چلا پنم باندے ورکڑو ندو قسم دی یو واجبی دی لکه زکاتونه شو کفارات شو نذور نذرونه منخت الله په نوم دا واجب دي په دې اول کې دې ته اشاره کوي زکه صفات ذکر کړل دي اذم چې اقرض الله وینا غین مراد خیر خیرات نفل عبادت تطوع دا ته مراد ده ځواله راځه وکړي ان المصدقين والمصدقات بشکا خیرات کوونکی نارینه او خیرات کوونکی زنانه صورت کې ټولو ترغیباتو کې د دواړو بیانو چې یوم تر المؤمنین والمؤمنات دواړه ذکر کړیو یوم یقول المنافقون والمنافقات وجدا وجدا صدقہ و نفقا فی سبیل اللہ پا ہر چا لازم دا بناری ناو زنانا دوارو باندی او زناناو باندی بیادیر لازم ذکر چی نبی علیہ السلام اوئی چیزا تلیو ما معراج تا نما چی جہنم اولی دنو دیر اکثریت پاکستاسو ازناناو تیوی نبی او تاوی چی تصدقنا سنگا وزان بچ کوئی دا جہنم نا پا تصدق باندی زان بچ کئے دا اللہ پا نم باندی دا اللہ پا لار کی سور کئے دا سبب دا نجات تے تصدقنا پینی اوری تو کننا مزا کہہ دیدے کی دوار ناری نو سر ابرغ بیانی اصل کی دا تصدقنا دے متصدقینو څنګه سوره توبه کې ذکر شیو چول متصدقین او المتصدقات هغه صدقه او نفقه او خیرات کوونکی نارینه او هغه صدقه او نفقه او خیرات کوونکی زنانه بعضو قراءاتو کې مصدقین راغلي آسان کړی دی. دو قسمه تشدد پکې نشته، هغه یا تصدیق نه دی، به مال سره تعلق نشته. مصدقین تصدیق کوونکو ته وی چې یقین کوي د الله په توحید، یقین کوي د انبیاء په رسالت، یقین کوي د قران په صداقت، هغه ته مصدقین وي. خو مشهور قرات خدا دی کنه، مصدقین نسل کې متصدقین، بیا د قانون د وجه نه داش. نو دین امراد چی صفت بیان کو، نو یغا زکاتو ندی و جی واجیبی پا بنده بانده، اغا هم ورکی پا بندی پا کئی واقرد اللہ قرضن حسنن. دین امراد زیادی نفلی خیر خیرات اللہ پا نم بانده. نبیتی نبقر اصر تعبیرو کہا اقرض الله قرضا حسنا، اما نامخ کی ذکر شیوا چې قرض حسن نه ات او طویلو چاغي کی شرطو نه کنه، چې مال حلالي قرض مال نه ای، نیت ډیر صفائی اخلاص بکی، او من اکرم الاموال قیمتی شئی ردی نئی تو یہ بات ماں کا سب تن. او من او عذاب کے نئی ریاب کے نئی، او دغا سے کار سمرا دیر خرچ کے، لیکن دانوے چی دیر میں خرچ کے، لگ میں خرچ کے نوم پی دا لگ دی چی دیا دیر قلیل اس شینا دی. ولا تمنون تستکسر چی دکر شیو، ادا شرطو نو پکی، اغیط ای قرض حسن ویلیو چکہ خیراتی شیئی نبلی شیئی تطوعی، لیکن پٹول شروع تو باندے برابری، اغیط ای قرض حسن وی یضعاب لهم دو چند بکلی شید دید پارا دا غمال پداسی دو چند تیاسرا چی اللہ تا علم دے واللہ یضعاب لمن یشا. اللہ گوری انسان تا و دا عمل تا و دا اخلاص تا، جس امرا بک اخلاص دیر ان دمرا مرتبہ و درجہ دی رہی. یضعاب لهم سو سو چندا زیاد کړی شي د لپاره ولهم اجر کریم، او دې لپاره اجر دې عزت پون چې جنت ته درجات ځان لشي مراتب، او اجر کریم یې خاص جنت ته ویلې. دا یو ترغیب دماغ کې سره تعلقو دا مال الله درکړي، تعالی په اختیار درکړي دي، روزان لبه کې سوکا. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم. او کسان چې ایمان راوړل دي الله باندې، پیغمبرانو د الله باندې، نزغا کسان دا صفتو نوالا دا صدیقین دی او دا شهدا دی. دو نمونه و تیخی دی مومنانو تا کرے خان، نور سینی ذکر کری آمنو باللہ و رسولی، صرف نبگی دا قتال ذکرشتا، نبگی دا جہاد ذکرشتا. نو کاغا پا کسو کراولی نو اسی دلن مطانگی دلتا داغی سا ذکر نشتا، او پا خپل زیبان دی رازی سیده دا هغه کې خوشاک نشتا. خدازه ممتاز دی په دې باندې د نور زینا چې ذکر دی ایمان کړی دی او ثابت کړی دی ول صدیقیت او شهادت. الله وی چې مؤمنان دي نو صدیقین دي او شهدا دي. دا صدیقیت یوازې خاص نو په ابو بکر صدیق پورې او دا شهادت خاص نو یوازې په هغه صحابه کرام پورې. حدیث د بره ابن عازب کراغلی مفسرین لیکلی روح المانیم ابن جریر چه نبی علیہ السلام ایلیو چه مؤمنی امتی شهداؤ زما دا امت مؤمنان طول شهیدان. دی بیا پا شهداؤ کی لگیا دی یا سر یا پا دے پریده کنولیس چه پیغمبروی نو تولی در نتانگی چه کلا شهداؤ دامانا کی چو بیانو انکی دو توحید دی کل دامانا کی چو قیامت کی او پا امتنو باندی گواہی کی نا خدا زین دے اخو سور بقرہ کی تیر شوی دے سور حج کی اخر کی راغلی نتبار دے کی اگر آولی دا خوار دے کی دا آیات پلخ پل مانائی کن کل جدید لذیذ تاسیس اولاد کنخا دغت ماخلا دی بزی شوی دی نوم دا شهد آیا دی نو دورا چور سرهوی لین در رب بیم کتا دا دنیا پا احکامو کیوائی چگنی دا سی شهد آدی لکا دا احد او دا بدر شهد آن نو دیخو دا قیامت پا لحاظ سر دا آخرت پا لحاظ سر ا دنیا په لحاظ سره نه چې دی له بوم غسل نه ورکه ته خدای شو حدا او خاص او دینه به خپل جامع نه وباسي نه دا ادي بوم په ځای باندې دفن کوي چې کوم دې ته نصاحت لې نه دا دنیا احکام دي دنیا احکامو کنوی عند ربهم وی تم رغٹا کلیمور سر رست راولی دخان فدغا مانا و حدیث کی مراغلی وچ نبی علیہ السلام وی مومنی امتیم شہداء و بعض کی وصر صدیقون راولی او دا قول دا عبداللہ بن مسعود او دا مجاہد تے رحمه اللہ تعالی چوی کل مؤمن صدیق شهید دا قول مشهور کل مؤمن صدیق شهید هر مؤمن هم صدیق دی او شهید دی دلته ذکر کړی بعضو کې وقف کړی په صدیقون باندې او دا رسته ځان لا جدا کلام جوړ کړل بیا کسان چې ایمان راوړي په الله باندې پیغمبرانو د الله باندې اولایک هم صدیقون دا صدیقین دي کنه دې تصدیق کړي د زړه نه ډېر په اخلاص سره الله رب العزت او د پیغمبرانو د رسالت ادا رستو کلامی وشو اداو عند ربیم لهم عجرهم و نورهم ده زن لا پل تختو لده نا ده زن لکلام نده ده عطب ده بصدیقین بانده خواه ده صدیقین هم دی و ده شهداء هم دی خود اخبر رب سران ادا سه ناشنا خبره خونه چې په خلق وای ناشنا لګی دلیرا چې هر مؤمن څنګه صدیق دی په ته باندې نو ستاسو په خپل ایمان کې شک نو هر مؤمن وی څنګه شهید دی وای قران ویلی دی نو او د دین ډیر آسان او نږدې آیات چې تاسو راځي سورې نساء کې او نتر غالبان یو کوم ویا ناغه دیر دی او مې ته الله او رسول اولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا هلته ټول سره مرګری کلو ته به صرف په دې کې خبرې کوي من یطع الله والرسول دا مطلب آمنوا بالله ورسوله مخلصین یا یاد کړی ښا هغه څوک من هر څوک چې دی ښا چې الله تابعداري هم کړی او د پیغمبر تابعداري هم کړی خو په اخلاص سره نذیب مرګری کنه چا سره دا چا سره چې الله په نام کړی نبیان صدیقین شهدا او صالحین انبیاء سره مرګری کړل ته وته سوای بیا داو ګورو ته سره دینه چې حدیث کرا دی نبی علیہ السلام ویلو جام جنتیان یتراؤنا اهل الغرف جام جنتیان چې هغه اوچتو جنتیان ته ګورین داس ویل کوم چې اسمان ته ګورو ستورو ته ګورو تور تفاوت شته کنه ولیکن ضد دغه تفاوت یزید کی ختم کو چې من یطع الله والرسول چې کوم خلق په اخلاص سره د الله د وحدانیت اقرار کړي او د پیغمبرانو د رسالت اقرار یې کړي کنه هر خبره کې هر عمل کې سنت او بدعت پکې نه رسم او رواج پکې نه نو مع الذين ویل بس دی باغی سره مرګری بیانو نو نبیان خو خاص دي خان ځان لا خو ځان لا مرتبه ده نبوت خو وهبی شی دی کسبی شی نه دی لیکن دا نور چی دی چې د صدیقین او مرګرین او هغه صدیقی چې د شهدا او مرګرین او هغه شهیدی چې صالحین او مرګرین او هغه صالحی ودا مطلب شو کنه چې الله اولائکم الصدیقون او شهدا او عند ربهم دی وی هغه شهدا چې هغه بغیر داغی ندی چې میدان جنگ کې وته موت راشي قتل راشي دشمن دل اسنه هغه کار دی کنه معلوم دی او بغیر داغی نه نورم ډیر شهدا دی دیده که ابن عربی دیر شماره لیدی احکام القرآن کی ناغوی چمن قتلا دون مالیه فهو شهیدن یو سره دخپل مال دی بازت پوجه شهید شن قتل شنو شهید دی او من قتلا دون اهلیه فهو شهیدن دخپل اهل بازت کهو بیزتین ایزان بچکاو قتل کرشنو شهید دے والمقتول ظلمن شهیدن او دا پا ظلم سر چی قتلی گی سبنینی دا شهید شهیدان دی والغریق شهیدن بوکی چی غرق شنو شهید دے والحریق شهیدن بور کی اسو دنو شهید دے والمبتون شهیدن په هیزه چې مړ شنو شهید دي والمطعون شهیدن او دغه سي چا په چاړو او چا په هغه شهید دي والمجنون شهيد لونيم شهيدان ذکر اللہ تنریر لوئے نعمت غستے دنیا کا وصاحب النظرت شهيد یو نظر باس سڑی بولتا ہو کہتا ہو اغاجد مرش نو شهيد دیوئی کرنا دے ٹول شمار لی پکی دا شهداء عند ربهم دی دا شهدائی چې دنیا په حکم کې شهدا نه دي ولیکن د آخرت په لحاظ سره شهدا دي کنه د دې او د هغه مرتبه کې فرق نه یې کنه سره لهم اجرهم زید پر خپل عوضونه دي ونورهم بیا بیا ذکر کوي ځکه چې د انفاق فی سبیل الله عوض اللہ رب العزت پا آخرت کی رنا ورکی سو سو زلے ذکر دید پار آجر دی نورم دخپلو آمالو او نور نورهم رنا دا دید آم چامی شبی دا دی سران والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا کسان چی کفرو کن کاروي چې نشو منلې دا نه منوي توحید نه مانی رسالت نه مانی وې د دې مسلې نه منو وې دا د دې مسلې نه دي دا د قران مسلې وکذبوا بیااتنا نفرق دې کفر او کو پزړ کې او تکذیب او کو پجبا دا خبرې زلو جبه برابر شو کنه خواه ناغا کسان چی در اوجن کئی دایاتو نظم اولائی کا اصحاب الجحیم نداغا کسان دی جان نمیان ادریق اسم ترغیب ذکر شو وما یاد کیو چی آمنو باللہ و رسولی وانفقو خر چکے استعمال نده مستخلفین یه او دائم ذکر کو لسم آیات کی چو لیللہ میراث السماوات والارض او دائم ذکر کو یو لسم کی چو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا او دو قسم پاتی پینز قسم ترغیبو سورت حدید کی دبارد انفاق فی سبیل اللہ